remember you like a child girl. Program Trzeci Polskiego Radia, 2 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Wideokonferencja premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych właśnie powinna startować. Wiadomo, że przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej na pewno nie będzie. Na Podlasiu pilnie potrzebne kolejne łóżka intensywnej terapii. Wczoraj w użyciu były wszystkie respiratory. Już wieczorem we Włoszech godzina policyjna, by zatrzymać ekspansję koronawirusa. Właśnie w tej chwili powinna rozpoczynać się wideokonferencja premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie pandemii. Koalicja Obywatelska nie weźmie udziału w spotkaniu, Lewica postawiła warunki. Uczestnictwo potwierdzili przedstawiciele klubu parlamentarnego PiS. Oprócz polityków w dyskusji wezmą udział eksperci. W spotkaniu oprócz polityków udział wezmą doradcy i eksperci, którzy na co dzień analizują rozwój pandemii i sugerują działania konieczne do jej opanowania. W czasie tego spotkania głównie tematy związane z epidemią. Oczywiście jesteśmy otwarci też na inne wątki, które chcieliby poruszyć przedstawiciele klubów parlamentarnych. Mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Nie wykluczył, że poruszone zostaną inne zagadnienia, na przykład związane z aborcją. Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że nie weźmie udziału w spotkaniu. Lewica wystosowała list do premiera z warunkami podjęcia rozmów, a PSL zamiast polityków klubu wysyła swoich ekspertów. Z kolei przedstawiciele Konfederacji poinformowali, że pojawią się na spotkaniu z premierem, jeśli dotrze do nich zaproszenie. W rozmowach wezmą udział przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwości. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce spada. Resort Zdrowia poinformował, że ostatniej doby przybyło ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. Zmarły 92 osoby. Wykonano ponad 65 tysięcy testów. W tej chwili dla pacjentów z koronawirusem jest ponad 7 tysięcy wolnych łóżek i prawie 0,5 tysiąca respiratorów. Najpoważniejsza sytuacja jest na Podlasiu, gdzie wczoraj w użyciu były wszystkie respiratory. Teraz w trybie pilnym tworzone są kolejne łóżka intensywnej terapii dla zakażonych. Z Białegostoku Ryszard Minko. W niedzielę po raz pierwszy służby wojewody podlaskiego poinformowały o całkowitym braku wolnych respiratorów dla pacjentów w najbardziej zaawansowanym stadium COVID-19. Zajętych było 55 urządzeń, między innymi wszystkie 12 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Malinowska-Olczyk. Te wszystkie stanowiska są zajęte. Powiedziałabym nawet, że jeszcze mamy 2 pacjentów oczekujących, więc sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Problem szybko zapełniających się łóżek intensywnej terapii dostrzega także wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, który zapowiada szybkie uruchomienie kolejnych 10 respiratorów. Te respiratory na terenie naszego województwa są. Mówię tutaj o sprzęcie. Natomiast trzeba je po prostu powydzielać na rzecz pacjentów. Sprzętu faktycznie nie brakuje, ale może zabraknąć kadry do jego obsługiwania, mówi konsultant wojewódzka do spraw epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Muszą być ludzie, którzy wiedzą, jak się tym sprzętem posługiwać. Z tym gorzej, dlatego że bardzo wiele osób z personelu chorują, są na izolacjach, są na kwarantannach, z personelem. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. W środę do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym trafią pierwsi pacjenci. Do uruchomienia podobnej placówki przygotowuje się Kraków. W hali Expo trwają ostatnie przygotowania, ale do finalizacji niezbędna jest umowa między Urzędem Wojewódzkim a Targami Kraków, mówi prezes Targów Grażyna Grabowska. Ta umowa nie jest taka standardowa, jak zazwyczaj podpisujemy z kimś, kto wynajmuje obiekt na imprezę. To jest umowa na długi termin. Musi więc zawierać wszelkie wynikające z tego konsekwencje. Pierwszy szpital tymczasowy w Krakowie powstał w dawnym budynku Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego. Obecnie leczonych jest tam kilkudziesięciu pacjentów. W związku z zapowiadanym protestem ulicznym środowisk artystycznych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomina, że na pomoc dla tego sektora w związku z pandemią przeznaczono już ponad 6 miliardów złotych. Ministerstwo wylicza, że to między innymi program Kultura w sieci, do którego trafiło 90 milionów złotych, a budżet stypendiów ministra wzrósł trzykrotnie. Resort dodaje, że przyznano ponad 9 tysięcy zapomóg na łączną kwotę blisko 20 milionów złotych oraz zapewniono dodatkowe 25 milionów na pomoc socjalną. W ubiegłym tygodniu zakończył się nabór wniosków do Funduszu Wsparcia Kultury, którego wysokość sięga 400 milionów złotych. Środki z puli mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń również osób objętych umową cywilnoprawną. Resort planuje wypłaty jeszcze w listopadzie. W związku z pandemią kina, teatry, opery i filharmonie mogą nadal działać, ale w wydarzeniach kulturalnych może wziąć udział tylko 25% publiczności. We Włoszech już wieczorem godzina policyjna. Jej wprowadzenie w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zapowiedział premier kraju Giuseppe Conte. Szef włoskiego rządu w parlamencie przedstawił nowe, ostrzejsze środki bezpieczeństwa, które zostaną wprowadzone dekretem. Premier zapowiedział, że zamknięte zostaną sale gier hazardowych, muzea, wystawy i galerie sztuki. Natomiast w weekendy będą zamknięte wszystkie centra handlowe. Ograniczono do połowy górny limit pasażerów w środkach komunikacji. W szkołach średnich nauczanie będzie się odbywać przez internet. Wprowadzone zostaną ograniczenia w podróży między niektórymi regionami. W regionach szczególnie dotkniętych pandemią obowiązywać będą dodatkowe restrykcje. Premier zwrócił się z apelem do wszystkich sił politycznych i społecznych. Bądźmy razem w tych dramatycznych chwilach, mimo różnic poglądów i przekonań, w imię wspólnych wartości, na których opiera się nasze społeczeństwo i nasza konstytucja. Dodał, że wprowadzenie tych budzących złości i frustrację nowych środków bezpieczeństwa było koniecznością. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Mateusz Fusiarz. Dziś piłkarski poniedziałek, który możemy potraktować jako przyjemną rozgrzewkę przed jutrzejszą Ligą Mistrzów. Tym bardziej przyjemną, że przecież w Champions League nie ma polskich zespołów, a dziś grają nasi potentaci. O 20 w Pucharze Polski zmierzą się z Nicz Pruszków i Lech Poznań, a za niespełna godzinę Warta Poznań i Legia Warszawa. To spotkanie już w Ekstraklasie, zaległa szósta kolejka. I to spotkanie zapowie trener Czesław Michniewicz. Chcielibyśmy, żeby Legia tworzyła grę już od własnego bramkarza. Mamy zawodników, którzy potrafią to doskonale robić. W każdym meczu będziemy próbować takich rozwiązań. Mamy świadomość tego, że przeciwnik będzie próbował grać wysokim pressingiem, utrudniać nam tą sytuację, ale mamy wiele rozwiązań na takie rozegrania i będziemy cały czas je doskonalić, cały czas doprowadzać do perfekcji. Spotkanie pierwotnie miało odbyć się miesiąc temu, ale wtedy z racji nagromadzenia zakażeń w Warcie nie było to możliwe. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, a trener Piotr Tworek podkreśla, że wiele zmieniło się przez te tygodnie. Na pewno w Legii się troszeczkę uspokoiło, ponieważ ten okres, ten miesiąc temu, gdy mieliśmy grać, to wiemy, że Legia wtedy była poddawana ogromnej krytyce po meczach z Karabachem. Było gorąco. Ten miesiąc czasu na pewno trenerowi Michniewiczowi pozwolił na lepsze poznanie zespołu i wprowadzenie swojej wizji, swojego pomysłu na grę. Mecze dziś także w innych ligach. Ciekawie w Premier League, gdzie Leeds z Mateuszem Klichem w składzie zapewne zmierzy się z Leicester, a także starcie Fulham z West Bromem i zapewne z Kamilem Grosickim na ławce, o ile nie na trybunach. Ponadto w Hiszpanii Villarreal zmierzy się z Realem Valladolid, w Niemczech Hoffenheim z Unionem, a we Włoszech Verona z Benevento. Tutaj Kamil Glik zapewne w pełnym wymiarze. Niemniej to, że w zwykle skąpy piłkarsko poniedziałek mamy aż tyle meczów, świadczy oczywiście o tym, że rozgrywki ścigają się z pandemią. W ligach mecze trzeba rozgrywać w miarę możliwości szybko, bo koronawirus miesza. Dziś kolejne przypadki zakażeń potwierdził Piast Gliwice. Pozytywne wyniki otrzymało też 6 piłkarzy Dynama Kijów. Chory jest Niklas Zile z Bayernu i Eder Militao z Realu Madryt. Kłopoty też w innych dyscyplinach. Zakażony jest Tomasz Gębala, szczypiornista Łomży Vive Kielce. Koronawirusa ma aż 13 osób z Siatkarskiego Pałacu Bydgoszcz. Ale Tauron Liga gra. O 17.30 w Sport Arenie odbędą się derby Łodzi. ŁKS zmierzy się z Budowlanymi, mówi Katarzyna Zaroślińska-Król. Potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby się zgrać, żeby gdzieś tam wszystko szło jak po sznureczku, żeby pokazać jeszcze lepszą siatkówkę. My trenujemy bardzo dobrze. Na treningach ta gra wygląda naprawdę dobrze i miałyśmy problem, żeby przełożyć to na mecze. Zaczyna to wychodzić. Ja bym sobie życzyła, żeby jeszcze lepiej było, żebyśmy były pewne tego, co robimy i tego, co potrafimy. W drugim dzisiejszym meczu PPTS Bielsko-Biała zmierzy się z Deweloperem Rzeszów. Kolejny sport po 19:00, tam więcej tenisa, bo grał dziś Hubert Hurkacz i odpadł z turnieju w Paryżu już w pierwszej rundzie. W nocy zachmurzenie całkowite lub duże, z postępującymi stopniowo od zachodu większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 6 stopni na południowym wschodzie, 10-12 będzie na przeważającym obszarze, do 13 miejscami nad morzem i na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem i w górach, okresami dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Monika Rutke, Witold Lazar. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do 19:00. wciąż trwa. Nuklearne myśli znów wybuchają w nas. Tak bym chciał, byś była teraz tu, gdy kończy się ten świat. Sen jak znak, gdy wszystko dzisiaj snem wydaje się nam. Tak bym chciał zniszczyć więcej nic, nic nie dzielić już na dwa. Program trzeci. Thank you. Trójka, audycja popołudniowa, kwadrans po godzinie 17. 7 kwietnia zmarł nasz kolega Wiktor Bater. Dziennikarz, korespondent polskich mediów w Rosji, ekspert i komentator spraw wschodnich. Wiktor relacjonował wydarzenia i konflikty zbrojne na Bałkanach, w Czeczenii, Afganistanie, Izraelu, Iraku i na Bliskim Wschodzie. O swojej pracy korespondenta wojennego opowiadał w 2008 roku w Polskim Radiu. Źle jest wszędzie na wojnie, niebezpiecznie jest wszędzie i zawsze ten, kto mówi, że się nie boi, będąc pod ostrzałem, ten po prostu kłamie albo jest nienormalny. Jedna z dwojga. Nie jest w każdym razie dobrym dziennikarzem tym samym, tak? Ale Biesłan to była taka hekatomba, która pokazała całą bezradność wszystkiego, zarówno systemu, jak i bezradność moralności i człowieczeństwa. Na każdej wojnie giną dzieci, ale w jednym miejscu kumulacja takiej śmierci, nad tym było najgorzej i najtrudniej przejść do porządku dziennego, a to, że tam zostałem lekko ranny i też swoje przeżyłem, no o tym w ogóle nie myślę i nie wspominam, to nie ma kompletnie znaczenia. 10 kwietnia 2010 roku Wiktor, wówczas korespondent telewizji Polsat, jako pierwszy podał informację o katastrofie polskiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. W latach 1994-99 pracował w Polskim Radiu. Koledzy i koleżanki z informacyjnej agencji radiowej, gdzie rozpoczynał pracę jako młody dziennikarz, wspominają go jako znakomitego kolegę, niezwykle odważnego i bezstronnego korespondenta. Wiktor nie odpoczywał nawet w czasie wolnym od pracy. Moja rodzina zarzuca mi, że odpoczywać nie umiem. Dla mnie odpoczynek to jest odpoczynek aktywny, narty, jachting, cokolwiek, sporty, rower. Nie umiem siedzieć na plaży, leżeć na plaży pod palmą, opalać się, wyłączyć komórkę, zresetować komputer. Taka praca i taki los. Wiktor Bater, 1966-2020. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. odnawiam duszę. Dwadzieścia i pół minuty po godzinie 17:00. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 3 listopada, czyli jutro, kończą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. My teraz łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Wojciechem Cygielskim. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Połączyliśmy się tak naprawdę z Arizoną. To jeden z tych stanów, gdzie zawsze republikanie kontra demokraci przy tej batalii, zawsze były takie stany, które uważano za matecznik jednych albo drugich. No nie ma nic stałego na tym świecie, prawda? Rzeczywiście, Arizona i Teksas na przykład, dwa stany leżące tuż obok siebie, to są stany, które zawsze były czerwone, czyli republikańskie, no ale już tak nie jest. Według tych sondaży, które są, te najnowsze sondaże mówią, że w Arizonie Joe Biden powinien wygrać minimalną przewagą. Sondaże dają mu ponad 1% przewagi, to jest granica błędu statystycznego, ale Teksas jest o tyle też ciekawy i interesujący, że Teksas nigdy nie był stanem, gdzie toczyła się ostra kampania, bo zawsze tam wygrywali republikanie. Tym razem jest zupełnie inaczej, ponieważ część republikanów nie chce głosować na Donalda Trumpa. Dodatkowo do Teksasu przyjeżdża bardzo wiele osób z innych stanów, przeprowadza się ze względu na przykład na niskie podatki, co powoduje, że jest po prostu napływ demokratów z innych stanów. Tak jak to, co miałem okazję usłyszeć w Teksasie, choćby od Grega, biznesmena, który zagłosuje na Trumpa, ale i też od Sary, republikanki, która już oddała głos na Joe Bidena. To może powiedzmy w takim razie jeszcze raz, co mówią te ogólnokrajowe sondaże amerykańskie, najnowsze. Te ogólne sondaże mówią o tym, że Joe Biden powinien wygrać z minimalną przewagą. Nikt z taką stuprocentową pewnością nie powie oczywiście, że Joe Biden będzie zwycięzcą tych wyborów, ale według tego wszystkiego, co widzimy w mediach, według sondaży w tych najważniejszych stanach, czyli na Florydzie i w Pensylwanii, Joe Biden ma 4 w Pensylwanii, a 1% przewagi na Florydzie, także to wszystko jeszcze może się zmienić, ale fakt faktem, że jeśli popatrzymy na ten skomplikowany amerykański system wyborczy, gdzie to poszczególne stany decydują, a potem dopiero zlicza się te głosy elektorskie, to droga do Białego Domu jest znacznie prostsza dla Joe Bidena niż dla Donalda Trumpa. Wiem z doświadczenia i z tego, co mówią znajomi, że pełna emocji noc przed nami. Jutro właśnie kończą się wybory w Stanach Zjednoczonych. Skąd? A dokładnie z Arizony w Stanach Zjednoczonych. Wojciech Cegielski. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Euro Cyber Monday. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Jeszcze tylko dzisiaj. iRobot Roomba i7 Plus za 2999. Taniej o 500 zł. Suszarka Bosch klasa A++ za 1999. Taniej o 350 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max w wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dołącz do klubu MediaMarkt i odbierz 50 zł za każde wydane 500 zł. Na przykład kupując telewizor Samsung 75 cali, zapłacisz 3999 zł, oszczędzając 830 zł, a dodatkowo otrzymasz 350 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It seems like yesterday you took my breath away. How could the world still turn? We're not what we thought we were. Must you be leaving so soon, so soon, so soon? Oh, I was just falling for you, for you, for you. I'm sorry I'm late, I was ablaze, I was just starting on. Aktualnie 17.30.

Trójka. Program trzeci. Nirwana w Trójce. Za 20 minut, godzina 18. Kolejne wspomnienie, proszę Państwa. W tym roku odeszła też nasza trójkowa koleżanka Maja Borkowska. Tak wspominają Beata Michniewicz. W styczniowy, chłodny dzień odeszła nasza koleżanka Maja Borkowska. Zaczęła pracę w Trójce jeszcze na studiach i była z nami 20 lat. Miała ciepły, jak mówili słuchacze, słoneczny, uśmiechnięty głos. Subtelne poczucie humoru i umiejętność nawiązywania kontaktu ze współprowadzącym. W ogóle była uśmiechnięta, a nawet roześmiana, chociaż czasem spływał na nią jakiś mrok, jakaś tajemnica, może tęsknota za czymś, co się nie wydarzyło. Kochała muzykę, przede wszystkim Beatlesów, a jej idolem był John Lennon. Kiedy mówiła o Lennonie, była jak nastolatka. Kochała też koty. Zawsze o nie dbała, nawet wtedy, kiedy mniej myślała o sobie, nawet w ostatnich godzinach choroby, ba, życia. Pytała, jak się mają. Zadbała, by nie było jak w wierszu Szymborskiej, w pustym pokoju. Chociaż odeszła, a tego nie robi się kotu. Maja Borkowska. Pamiętamy i tęsknimy.

Już teraz w Lidlu. Olej rzepakowy kujawski, jedynie 14,99 za 3-litrową butelkę. Tak, jedynie 14,99. Oraz jabłka. Ciesz się smakiem sezonu w pełni. Dojrzałe, soczyste, czerwone jabłka prosto z polskich sadów. Specjalnie na jesień jabłka czerwone Idaret tylko złoty 79 za kilogram. Tak, tylko złoty 79 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. With love, and you'd expect someone had to give themselves away. So forget the lies, yeah, I told them out of spite. And despite everything, I guess you're right. What good would that do now? And so we let the things fall to the ground we held so dear. And you can hold it all together just to give it all away. So forget. If I had a heart, Andy Burroughs w Trójce. Za 10 minut będzie godzina 18, dziś poniedziałek, proszę Państwa. Skoro tak, to i kolejna wyjątkowa premiera w naszym radiobooku. Kuba Witkowski. Klasyka, klasyka i jeszcze raz klasyka. Radiobook Polskiego Radia to projekt literacki, w ramach którego można posłuchać choćby Potopu Henryka Sienkiewicza. Takież tu porządki? Spytał uradowany Kmicic. I piwniczka jako się patrzy, zapiszczał Rekuć. Oczywiście w mistrzowskim wykonaniu Krzysztofa Banaszyka, ale są też i inni. Popioły Stefana Żeromskiego czyta Mariusz Bonaszewski. Z 622 upadkami Bunga Stanisława Ignacego Witkiewicza zmierzył się Jan Frycz, a sezonową Miłość Gabrieli Zapolskiej czyta Marta Lipińska. A co dziś? Jak w każdy poniedziałek premiera. Mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Tym razem sprawimy Państwu wielką radość. Jak zawsze, mam nadzieję, pojawi się utwór Marcela Prusta W poszukiwaniu straconego czasu. Czyta Jerzy Radziwiłowicz. W Combray codziennie pod wieczór, na długo zanim miałem się położyć do łóżka i pędzić bezsenne godziny z dala od matki i babki, sypialnia moja stawała się stałym i bolesnym punktem moich myśli. A skąd pomysł na radiobook? To jest realizacja planu, który był od dawna oczekiwany przez naszych słuchaczy, bo ja bardzo często spotykałem się z pytaniami, kiedy będziemy mogli tego słuchać, tego, co było kiedyś, bo ludzie tęsknią do tych cudownych wykonań. Wszystkie nasze audiobooki, czyli książki czytane, są dostępne na naszym kanale YouTube, całkowicie za darmo. Kanał nazywa się Radiobook. Mówi Milena Madziar z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Zapraszamy też na naszego Facebooka, na którym umieszczamy wszystkie aktualności związane z premierami, z wydarzeniami na stronie YouTube. Tam Państwo poznacie wszystkie szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia. W najbliższym czasie usłyszymy interpretacje różnych dzieł w wykonaniu m.in. Janusza Gajosa, Jerzego Sztura, Adama Ferencego czy Krzysztofa Kolbergera. No to przypomnijmy, Radiobook dostępny jest całkowicie za darmo na kanale radiowym YouTube'a oraz na Facebooku oraz w serwisach z audiobookami, takich jak Empik Go, Storytel czy Audioteka. Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem ty. Miewasz kością, budzisz mnie, dobrze mi jest. Hipnotycznie kręcić się wokół orbit twoich gwiazd, zmieniać się w astralny pył, zatrzymywać czas. Tylko byle bliżej słońc, galaktycznych sen. Program trzeci. Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój trzon. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem Lucy, a ty będziesz Big Star.